ახალი პროექტები ქართულ ტელევიზიებში. დუტას ხირტლაძე იწყებს გადაცემას საოჯახო ლოტო და ფებერმა დაიწყო გადაცემა ვის უნდა 20000. მოგესალმებით გამიშეო დათო. მოგესალმებით გამიშეო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად ამ ფებერის გადაცემა ვის უნდა 20000 შევეხები. ესე იგი, თუ თქვენ გაქვთ რაღაც ინფორმაცია ამ ხელყუმბარის შესახებ, შეგიძლიათ მიხვიდეთ და 20000-ს გაძლევენ, მაგრამ პირდაპირ არ გაძლევენ. იწყებენ დაკითხვას, თქვენს დაკითხვას. ხუთი შეკითხვის შემდეგ თქვენ უკვე გაქვთ გარანტირებული 100 ლარი და შემდეგ ყველა შემდეგ კითხვაზე თუ ვერ გაეცით საჭირო პასუხი, მაშინ თქვენ რჩევათ ერთადერთი დახმარება და ეს დახმარება არის ზარი ადვოკატთან. სხვა პროექტებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ რომ ტელეპროექტებში პრიორიტეტი ენიჭება ისეთ გადაცემას, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსახლეობასთან დაახლოება არის ხოლმე ასეთი პროექტი გახლავთ ტაქსი, სადაც ეს პოლიტიკოსები და სხვა ცნობილი ადამიანები არიან ტაქსის ძღოლები. ნუ აქაც არის რაღაც პრობლემები, რადგან ვინც დარჩათ სტუმრად მოსაწვევი ამ გადაცემაში, აი მაგალითად ოქრუაშვილს არავინ არ ჩაუჯდება მანქანაში. კახა ბენდუქიძე ფულს გამოართმევს ამ კლიენტებს და შალვა ნათელაშვილი კი კამერას თუ დაინახავს, დაიწყებს იმის ლაპარაკს, რომ გადადგეს ეს სოროსის დანიშნული მთავრობა. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სხვა გადაცემებშიც მოხდეს ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტეგრირება, ასე მაგალითად გადაცემა პატრულში, ასეთი სახით, რომ რეკავ პატრულში მოდის ამ პატრულის ეკიპაჟი და მას მოყვება ესათვის პოლიტიკოსი. თუ ცემენ რეკავ 022-ზე მოდის პატრული და პატრულს მოყვება დავით კირკიძე. თუ გაგინებენ რეკავ 022-ზე მოდის პატრული და პატრულს ამ შემთხვევაში მოყვება კახა ბენდუქიძე. ხოლო თუ შეუძლოთ შეიქენი რეკავ 022-ზე მოდის პატრული, რომელსაც მოყვება ლადო ჯიპაშვილი და სასტრაფოს იძახებს. სხვა პოლიტიკოსების ტელეგანაცემებში ინტეგრირების იდეებიც არის, ასე მაგალითად მომავალი წლიდან ცნობილი გახდა, რომ ჯეოსტარს წაიყვანს მაია ნადირაძე, რადგან განაცხადა, რომ გამოცდილება მაქვს, უკვე გარკვეულიო. კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური დასხდებიან პირველი სტერეოს რამის ეთერში, შავ სათვალეებს გაიკეთებენ, მოიწვევენ სტუმრად უმრავლესობის წარმომადგენლებს და სტერულ შეკითხვებს დაუსვამენ. სააკაშვილს შესთავაზეს გადაცემა დროებასთან თანამშრომლობა, მაგრამ სააკაშვილმა თქვა, რომ მეო წამყვანობა არ მინდაო, მე მირჩევნია ეს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სიუჟეტები გავაკეთო ამ გადაცემისთვისო. და რაც შეეხება, ნუ ფორტ ბოიარდზე იყო ბევრი ლაპარაკი, ფორტ ბოიარდში ნაგულისხმევი იყო, რომ ლეიბორისტებს მიეღოთ მონაწილეობა, მაგრამ მათ უარი განაცხადეს, იმიტომ რომ უხუცესის შეკითხვებს ვერ გავცემთო პასუხებსო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ფორტ ბოიარდში ჭიაბერაშვილს და ქურხულს მიეღოთ მონაწილეობა. ანუ ასეთი სცენა იქნება, ერთ-ერთი ოთახიდან გამოვა თემურ ქურხული, აი ეს გასაღებს გამოიტანს და ჭიაბერაშვილს ეტყვის, რომ ძალიან დავიღალეო. ნუ ჭიაბერაშვილი ეტყვის, რომ აბა როგორ გინდაო, ხუთი გასაღები თუ ვერ ვიშოვეთ, ისე ვერ მოვიგებთო ამ ფორტ ბოიარდსო. და ბოლოს შალვა ნათელაშვილის შესაფერისი არსებული პროექტებიდან არცერთი არ გამოდგა, ამიტომ მისთვის სპეციალურად აღადგენენ გადაცემას კირილე პაპას ზღაპრები. არა მარტო ტელეგადაცემებში იქნება, ესე იგი, მოსალოდნელი პოლიტიკოსების ინტეგრირება, არამედ რეკლამებში. ცნობილია, რომ ჯორჯ ბუშს უნდა შესთავაზონ ლატარია იღბლიანი დარტმის რეკლამაში მონაწილეობის მიღება. ის დადგება სპორტის სასახლის წინ, სადაც ესე იგი ქსოვრელები დაუკრავენ და ამ დროს ჯორჯ ბუში კინტაურს იცეკვებს. კიდევ ერთი სარეკლამო პროექტი, ასეც საინტერესო, რუსთავი ორის გადამღები ჯგუფი, ესე იგი ფანჯრიდან იპარება გარკვეულ დინაში, სადაც მათ მზადყოფნაში ხდებათ მასპინძელი და შემდეგ შედის სარეკლამო ტექსტი აქ ამ ადგილას. ტექსტი ასეთია: ეს შალვა ნათელაშვილია, მისი ცხოვრება სავსეა მოულოდნელობებით. ის ოცნებობს პარლამენტში მოხვედრაზე, დღეში 24 საათი, კვირაში 7 დღე, თვეში 30 დღე, ხან 31, ერთხელ 28. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ 28 რო იყო, მაშინ 29. ენისაში 365. სარეკლამო ბაზარ, ქართულ სარეკლამო ბაზარზე წარმატებული გამოდგა ბევრი ტელერეკლამა, მათ შორის აღნიშნულის ღირსია ერთ-ერთი ქართული ლუდის სარეკლამო ფრაზა: ღვინის ქვეყანაში იციან ნამდვილი ლუდის გემო. ასეც და სავარაუდოა, რომ სხვა კომპანიებიც გადაიღებენ ამ ფრაზას. გაჩნდება ასეთი სარეკლამო ფრაზები, მაგალითად: ღვინის ქვეყანაში იციან ნამდვილი მარმელადის გემო. ან თუნდაც ღვინის ქვეყანაში იციან ნამდვილი არიელ ავტომატის გემო. არამარტო საქართველოში გადაიღებენ ამ ფრაზას, არამედ სხვა ქვეყნის, ესე იგი, სხვა ქვეყნების ლუდის წარმოებელი კომპანიებიც ალბათ აიტაცებენ ამ ფრაზას და სხვა ქვეყნებშიც ჩვენ სახეზე გვექნება შემდეგი ფრაზები. ისლანდიაში მაგალითად: გეიზერების ქვეყანაში იციან ნამდვილი ლუდის გემო. ჰოლანდიაში იქნება: ტიტების ქვეყანაში იციან ნამდვილი ლუდის გემო. რუსეთში: არყის ქვეყანაში იციან ნამდვილი ლუდის გემოც. და ბოლოს სომალიში იქნება: ჩვენ ქვეყანაში არაფრის გემო არ იციან. ახლა ჩვენს დღევანდელ მონოლოგში შესვენების დროა. ვაგრძელებთ დღევანდელ მონოლოგს. საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები მინდა გაგაცნოთ. სახელმწიფო კონსერვატორიაში ცნობილი გახდა, რომ 100 ადგილზე 2500 განცხადება შევიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სექტემბრიდან ქართულ ესტრადას 2400 ახალი ვარსკვლავი შეემატება. საინტერესო გამოკითხვა ჩატარდა ქართულ მინისტრებს შორის. კითხვა იყო ასეთი: ორდინირებულია თუ არა მთავრობის მუშაობა? კახა ბენდუკიძე და სალომე ზურაბიშვილი პასუხობენ: კი. ნიკა გილაური და კახა ლომაია პასუხობენ: არა. ვანო მერაბიშვილს უჭირს პასუხის გაცემა. კიდევ ერთი საინტერესო გამოკითხვა: სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტი ქალების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, ანუ სად რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში რამდენი ქალია. აღმოჩნდა, რომ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 75% ქალია, ხოლო 25% კაცი. ოთარ ტატიშვილის კლინიკაში 95% ქალია, ხოლო 45% კაცი. ივა კუზანოს უჭირს პასუხის გაცემა. გახშირდა უცნაური სარჩელების ფაქტები საქართველოში და რამდენიმე ფაქტი მინდა მოგიყვანოთ. სახინკლე გემო უჩივის ყავის სახს, გვერდზე გაგუცნესო და ყველა კლიენტი წაგვართვესო. ტელეკომპანია მაესტრო უჩივის პირველ სტერეოს, 8 წლის ვალერიკო ტუნაძის კლიპის ზედიზედ 29-ჯერ გაშვების იდეა პირველად ჩვენი იყო. რესტორანი გოჭის თავი უჩივის თავის ყოფილ კლიენტებს, აქ იყვნენო მოსულებიო და რაღაცა კასეტები მოიპარესო და წავიდნენ მერე და რადიო არ დაიდარდო გახსნესო. წნორის მილანი, საფეხბურთო კლუბი წნორის მილანი, უჩივის იტალიის საფეხბურთო კლუბ მილანს ზეედორფის გაყიდვა თუ გინდა და ჩვენ რაც არ შემოგიწხეთო. და ბოლოს ესპანეთის მეფე ხუან კარლოსი უჩივის ირაკლი ჩარკვიანს. სიმღერა რო არისო, შენ აფრენ ჩემი იყო და მომპარაო მაგარი. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა წარმოგიდგინოთ საუბარი ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და თემურ ქურქულს შორის. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება, რომ ეხა ქალაქის მთელი ბიუჯეტიო მოახმარე გზების მშენებლობასო ქალაქშიო და ყველა სხვა ყველაფერი გააჩერეო. და თემურ ქურქული ეუბნება, რომ როგორ გავაჩერო გას რო გავაჩერო სხვა ყველაფერი ეგრე ხო მომხსნიანო მეო და ეს დაუნება ჯი ამერაშვილი რომ აბა როგორ გინდაო მე რა არ მხსნიანო.